足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる تن تو آنای دروس کردنی برگی که لحالی نین با وجه تو اندره والا جست بکرید کاری گری گوری تمن کم کاتا زید سو تکنیکی که رگایت با پوچال کنو گرتنی حالی نین گنجاو با خوشار نو هر وها با رزگار بون لمن دوبونی جستی رن تکنیکی که با دروس کردنی حالیشی به هزی تای بدلنین هر وها تو آنایی که بسوده با برس کنوی هزی مروف حد سو ازاد کردنی حالی نینا پاش پال پشتی کردنی برن. او چوار تخمه که با چوار بنما سر شکا ناسرین بنما یکی سر چیا با فیرگونی نیا بگو من لبر گیره و کم خیال نیا به هیچ شو یک او بیت دانیگ لم که او کاتی خون پوچال یکم او اتوانی استواب لی لدو اوی لالان اوی که لبرم گیره و تولیان خون او تا کیتر ابی لگل هر دوک مالا شرب تا او کوکو تا ایدید اما چنگی قپی بلنگ راسقی نقی منه و با هوشان زعیبونم لنین فیری بوم کسرو نینی بکار هینا بو اوی کوپی که خوی درست کرد هر وحا هرشی مستی قپی بلنگ راسقی نبو اوی اوی هیسو که دستی لدست بدا تو بلی چه لم شرعه براو بی؟ اما چیا؟ ایسو که دستی با پرو دا پاشیوا؟ اتوانم هیسی بینی نکی خوم پیشم من؟ سراستی ون بوا لبری اوه کامل کار تیاری در کار باشه اوه چی که؟ ایستاش کار تیاری کرنم لیره هی لشماره یک تا سیانزه یک دانه حلبشیره و بچوانی لبیره بی چی؟ جماره حلبشیره؟ های تو آماده کاتی شماره یک حلب جری شماره چواری بازیاد بکن پاشان انجامکه دو اوانه بکن پاشان شماره شش بل انجامکه و پاشان دابشی بیم کن اوو تیلی دانی ششی بکن؟ لکو تایی او شماره بله که لکو تایی بوده رکن کواتا لکو تایی چی دست کن؟ اوو چیه؟ من براسی ولا مکی تو رسان ولا مکد یک وایا راست کات بلام چون شتی واجونه بی اما زور سیره بال کوشه تیا فیلی کی نوی سر سام کره هر وحد دست براوکی بکر هنه الانجام دانی بوچی او هنده لسر خویا من لوشت تیناگم بهوی او فیلوا کاسترو هیچ فیلک بدست نه هنه او کاریگری نبی لسر شرکا بلام دیمانه که کارتی دوان من پیلیشانه اتوانی موکو دیاری لی خود بیالی تا نه هایی کم جا یست دست اجپ پیش ابرمو بابزانی. و یکی تر گالتا به یک کسی گیتر نکی. ای جولیا نبود یکم جارچی مود، اما با توه. منم خواستی تو بدیه هنم. مزنا یکی لکو بیکانی کاسترو هر شبا. ایسو کار دست گیتی گیل نوبه. باشه بیل چیه کاتوا؟ ایسو کار هاتو دستی لیبو. چی؟ هر وقت پیش بینیم کرد با کپی که هیرشی کرد اگر خو هیرشب کرده ولام ایتم آبا ما ولام دوره کرد استا بینید سیرا دست براو که گره و شوینی خوای اما فیالشی نایه بیدی که آیا توانی بزانی چجور فیالکا او دروکا بدل نیا یو نین بکاری هنی بو انجامانی هم فیالا بلام اما چی جوره نینه که بکاری هنی چی بو؟ تو ترسی؟ تو توشی شوک بویوانیه چون که نزانی هم فیالای من چون بکاری هم بوی او بنارتی فیالا توانی او هبه کپی درست بکی به همو پیواره او مسنه بلام چون که من یسته ازانم تو اناکی تو چیه اتوانم پیش بینی هرشی کپی کوب کم ازانم چون ولامی او هرشانه بما براستی اما جیه که داخل چون که تو توانی او تیایا ببی تا رکابری شینایا بوی هرشتم جاری پیشو بسینوی بمینی تو با پیش بینی که خوم پیبلم امرید لکاتی که سمای شرطیه که بیدنگ با چون زنی که من راست یکی لسر وینی راست اقینه که کپ یکا اندرو زکره بوهی تو بیشتنیان بشوی تو جوانو پاکه وی بلام ناتوانی دوباره کاریگر یکان لابی که لکاتی شرکه توشی بو چیه؟ پیشتر هست باو نکردو آیا اما فیلی که دیگه هی سوپه یا؟ چون توانی بود دسته هرش برد سری سودی نیه تو توش بوی تازه بویه با ماوه یک نتوانی جولب که دواتر نتوانی ولم هرشکانیشم بیتو به هیچ جوره یک نتوانی بچولی لشوینی خود چی؟ ام هرشانه نکیویم نخیر نخیر کهتی ام نیه امیل برگره اوکم مکردن بوی ام کارتانم بر نکه ناتوانی کپی دیگه درست بید پیویسته با بید کرنه وی که چرا بو اوی کپی که تر لنین درست بکه تا که وکر بو اوی بتوانی با ازادی نین درست بکه اویا آشی که آنه موچه گیره با کارینانی نین بودو اوانا یان کپی کرنی شتی که تر شتی که آلوزه وکو جسته ملوف بوی براسته کاری که زور پرسن تو بلی آسی قرسی اکی چون بی؟ لو کاتی که فیری او آبوی کپی کان چون بکر بینی او لبیر چو کنین بو کاری دی که بکر بینی مه بما علیم کمو کرتی لیمشکا تو بهوی بکر هنانی کمو کرتی نپیویست لیمشک تا دور رای بوسته ایسو کا بلدانی راستو خود سر کن ایسو کا مندو نبی استشورا با سری که برینه کنه بکم من دلنیا نبوم لکومانه کنم بلام شرکه امرو دلنیای کرمه و تو کسی که زور گمشی لوانی باشی و بی. و چی بمشی و خود خیت مترسی و بیم نالی؟ باشه اکرد نمایشی بیانش تیکیلوشی ویا. لوانه. باشه دی. باقصی زور نگم چون که من بم کارم شتی برکرم. بله سرتایا خم بربونه کبوستیم. اوه یواش یواش کمی نرم برم با بله باشه بله هنی کم اوتو حالکو کم کرو لده سی چپ و دست بیگم ایستا دست بیگم دورین وینین زور چاگا من توابو دمار خوانه کانو اسکا کانو ماسول کانو دمار کان هر همویان بطاعتی بسرانو کاریشی زور مسنه اساش نوری دستی راسته ام جاران خوبی گردی همیشه توانه او سرسام مکن لون ایوان قص خون توشیم برین آنف کم بو اوی در فتیوم ها به تو ببین و توش ام کار آنف کی راسته بیگومان 20 میلیون لبرم برده سی چپ تو 50 میلیون لبرم برده سی راسته هر یستا پارکه با دی خیره پارکانی رم بو هش مارکه و باشه ای زور باشه اتوانی او شم برینانی تر خود چاکی بگید تو اتوانی خزمتی کی زیادر پیش کش بگی اتوانی ببانگی گام و دو کیری تی کس شر چاکی بگی خود اتوانی چاره سری او بگی باشه ابی ابی شرموا با امشی و یوه ازانن دستم لکاتی شار کرنه که یا چاک با تو ام بروی اصاییو هیچ تایبن مندیشی نیه بلان بانکی گم بکاره هنم با اوی بدست میو بنوسید پاشن دو کیری تیکس شار بکاره هنم با اوی چی نیت روز بکم لبفر بکن او خرابا او خیره با برادی توانی با کارهنه رکی نینی پیش کب تو حلب خلط هنه با اوی که باور بکه که دستی به تغاتی چک بودو هیچ گمانه نکه دست اشکاتی دست چپ بانجی کام وای کر حالا که تایبت مندی بنیش دو لاستیکی هبه هر بای توانی دریش و کر بیتو با دیاری کراوی هر وها اتوانی هر کاته بی جی گیری بکن لهر کاته که بید بی کاتاو براست بوی ناوم لی ناو بانکی گام چون که کاتی من آلبوم او ناو ناوی خوشترین بنیش بول لی من پیویستیم بو زنیاری نیا دو کیری تکس شار به هزی خیالی همو تایبت مندیکانی حالکی کو کاتاو بو اوی شوی کی پیستی دروس بکا لراستی او تنها نمونی کی زور برزا بلام کاتی دستی لی ای اسانی که سخته بلام لگل اوشا ایسو کات الخوش بکاری گریه گی ناوی دو کیری تیکسی شهر لو لوگوه هینام که لگل پسکی تیکی به ناو بانک به دیاریه هد هر وکو پیم و تیکه من گرنگی باشتانه نایم بلا مایا توشی سر سرمان نبوی لکاتی که لکاتی شرکه هم دو توانه هم بکاره هینا براستی پیو سیر نبو چی؟ تو همو شرکه و بینی وانیا آه باشه بله وکو سر لشیوانه تو کارت فریای آسمان لکات یکا دست فریای آسمانو بو اوی که پروکه بسقف ببستریتاو بداخو بو اوی که سویش بلکید ببکار هنانی بانکی گامو حالکو بدنهینی و بستو و لکانتو بدستی راستو سر رای اوش حالکو بس یانزا کارتکی سر زویه و دوی اوش کتایی پتکانی حالکو بستو بو بدستی چپتاو پاشان کاتی که کاسترو کارتا کی فریا اتوانی تو امو قیاد کاری بیادی تاو پتی حالا که دست چپ کرده و پاشم بسته حال کی هر سیانزا کارتا که بجستی کاسترو بستره شوا بلام کاسترو هرگیز تیبینی اوی نا کرد تو تو یکی لبنره تسریکه کان بگار هینا که اویش نوی زید سوا بوی یرمتی و بالا شردنوی حالکو سر رایوش یشتا حالیک هبو بلا اگر کسی برام بر شهر زی ریم بوایا که اویش یکی لبنامه سریکه کان ایتوانی جا خد لنیم کاتو بچاوکانی خوی بو اوی بتواتی وردکاری پتکان بزانه بوی بو کم کردنوی برگری کاسترو او فیالو بگار هینا لکات یکا کتو و خود نشان ایا هیس کو کیتو هر وها باور بوم بوی که حالکت کمکا به هوی کمی متمانه فریودانی کی زور باش بو لدوای اوی بتواتی دل نیاب وی تولوی که فیال شیطانی که سرگره پتی که فریا که لحال پیگی لدست چپتو که همان او دسته که کارتکانی اگرتو نوسان ده بکاسترو بو شوی هموشتی آماده بو تو پیشت دو کیری تیسیشکار بکر هینا بو اوی که او پروی سر سبیکو کوپیست یک درب کهوه پاشن که تی کسترو هری شکل تسد دستی چپه تو او بانکی جامد بکر هینا که بسرابو به دست راستو نوسابو به پروکی سر سبیو بوی دست گرایه و هر وکو پیشتر ویلی هاده و بوی پروکه برینکانی توی شارده و بو شوی واو کر که همون باور باو بکن که دستی راست گرایه و همان شوی خوی سر رای اوش او نمایش درفتی بو کسترو رخصان بوی همین بیتا هستم دستی شی براو کرده و همان دوخی خوی هر وکو اوی که یی چی لیا نهات بی او کاتا کسترو زانی که من نین بکاره هینم نگو فیل هر وکو اوی باسه کرد ایستا زانی چی اکم بلا تو نوهش او گرانه بچوکه به سلامتی به سر بچه توانای کو فکر نکو با همو پیوری زور مسنم بلام چون که استا من لاسی توانا کو تیگم توانم پیش بینی هرشکانه بکم لرگی کو پیکتو ازانم چون ولامی هرشکان بما اما کمی جیگی دخ چون که تو توانای او تیه ببیتر کابری چی نه بوی جاری پیشتریشتم بزینوی بمینی تا بلام زوری نما بو خریف بو کسترو هیمن بو با پیش بین یکانی خوم پیرنم تو امری لکاتی که سمای شیطی انجامه بلام تو دواتر اول نو برد بیدنگ با اول جون زنی که من راست یکیم بلام نتوانی همو کارگر یکانی شبکت شب که تو لدوی شر کرد تو تنیا خاله لوازکی لبرگت نوکو در خسوگی چی در اگر به یمنی بمانی تو اواش را چی شایسته یا بینی دلنی هم لوا سر رای اواش کاسترو برگی او پستان درونی نگر هر لبر او بو کدورا تو به تواتی ازانی ام دوتوانه با تو زور گنجاوا ایوانی ای سوکا براور بکو فکر نکی که استرو اگر برام برکم با توانه کمی بزانی ایا اوه هیشتی نه گوره چون که من توانم لگل توانه کانی خوم را بینم زور باشا استکاتی رویشتنی منه بم خیره یا روی کارکم لیره توابو بوی پیویز نگب من ما چون که دوری نوی نینی شر اوه نه توانه بگا تو جیتر خو اونم اندوم کتاب تواتی دست چاک بیتوا براز من لبیرم چو من بو کاری که تایبت هاتون بو ایرا نامه کم بو تو هیا ابی همو اندامانی کمالی چه تک من کو بیتوا بی هیچ بیانویگ لشوی سی منگی هج لبارکشین آیا سروگ اما دابه؟ لوانه وابه لوانه اما گرنگترین کار من بی حتا وکو ایستا اگر ام بوانه لدست بی او کاتا لوانی سر خوی بی راو بنی براستی ترسناک کواتا پیو چوانا امشو بانگشتی خوارد نیک بکم براستی ترسناک کیلوا شرکه هی سوکا چون بو بزار کر بو زور زیاد لپیز بزار کر بو باشا هیسوکا سرکو گالتم کد براستی اه شرکی زور خوش بو حز ناکم دانی پیابنم بلام نزانم چون هیسوکا سرکوت چون که کسترو زور به هز بو ای باشا کلوه تو نو توانی اشکره کی گون ئێما ئەبێ لەبارەی نێن زیاتر بزانین. باشە. ئەو قسەی زۆر کەمەکە. بەتایبەتی زۆر باسی ڕابردووی ناکە. هەرگیز گرنگی بەوە نایە. کاتێکە بەیانییە پێشبینی ئەواکەم ڕوخساری کاستروی بەڕاستی لەپێ چووبێ. حەز ناکا لەگە خەڵکی مامەڵە بکە. ئەو تەنیا متمانێ بەخۆی هێو هیچیکە، چونکە باوەڕی وایە کە ئەو کەسێکی زۆر بەهێزە. لەبیرم چوو ئەمە لێ بکەمەوە. جاڵ چاڵۆکە، دوو یاری خۆشم دۆسیەوە بۆ ئەوی پێکەوە یاری پێ بکەم. پێم وابێت چی تر کاتی ڕاوکردن هات. هیسۆکا خۆی کردووە بە یەکێ لە چەتەکانی ژێنی ڕیۆدان. بەلای ئەوە ژێنی ڕیۆدان تەنها ئامانجێکی ترە و هیچی تر. پێم بڵێ خاتونی تۆیە؟